sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pomorska policja szuka 10-latka. Chłopca uprowadził ojciec. Uruchomiono Child Alert. We Wrocławiu grupa Polaków ewakuowana z Chin przechodzi kolejne badania na obecność koronawirusa. Jeśli wynik będzie negatywny, zakończą kwarantannę. 40 lat temu dwaj Polacy weszli zimą na Mount Everest. Zrobili to jako pierwsi i zadziwili świat. Pomorska policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzewanego o uprowadzenie 10-letniego syna. To Marokańczyk Azedin Oldris. Wieczorem na jednej z ulic w Gdyni zaatakował byłą partnerkę i zabrał Ibrahima. Uruchomiono Child Alert, informuje rzeczniczka pomorskiej policji Joanna Kowalik-Kosińska. Szukamy chłopca, 150 cm wzrostu, pomarańczowa kurtka, biała bluza, dżinsy. Jego biologiczny ojciec to mężczyzna 185 cm wzrostu, takiej masywnej budowy ciała, 100-110 kg. Najprawdopodobniej poruszają się właśnie srebrnym samochodem kombi. Policjanci czekają na informacje. Czwarty raz pobrano próbki do badań na obecność koronawirusa od grupy osób, która przechodzi kwarantannę w szpitalu we Wrocławiu. Wszystkie poprzednie badania wykluczyły zakażenie. Jeśli najnowsze wyniki testów będą negatywne, pacjenci będą mogli zakończyć kwarantannę, zapowiedziała rzeczniczka szpitala. 2 lutego w stolicy Dolnego Śląska wylądowały samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhan. Pasażerowie trafili na badania i obserwacje. Koronawirus nazywany COVID-19 wywołuje groźne dla życia zapalenie płuc. Epidemia wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w Chinach. Dotąd koronawirusem zaraziło się 71 tysięcy ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość, bo 70,5 tysiąca w Hubei. W Chinach kontynentalnych zmarło 1770 osób. Tramwaje nie wyjechały na ulicę Elbląga. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Jest bezpłatna. Załoga tramwajów elbląskich strajkuje. Pracownicy spółki domagają się 500 zł podwyżki i wycofania się z porozumienia dotyczącego zwiększonej liczby nadgodzin. Himalajsta z polskim obywatelstwem Denis Urubko przerwał próbę ataku szczytowego na Broad Peak. Samotnie próbował zdobyć 8-tysięcznik. Na wysokości około 7 tysięcy metrów porwała go lawina. Odpadł razem z zerwaną poręczówką. Himalaiście udało się dotrzeć do bazy samodzielnie. Nie ma szczegółowych informacji na temat stanu jego zdrowia. Broad Peak po raz pierwszy zimą został zdobyty 5 marca 2013 roku. Na szczycie stanęli Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Podczas zejścia zaginęło dwóch ostatnich zdobywców szczytu. 40 lat temu inni Polacy, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy, stanęli po raz pierwszy zimą na Mount Everestie. Jeden z organizatorów wyprawy, profesor Andrzej Paczkowski, mówi, że pomysł zimowego zdobycia szczytu wszystkim wydawał się szalony. Nikt nie dawał Polakom szans na sukces. Trochę wtedy mówiono, że to jest tak jak samo Sierra, no jakiś taki polski szał. Ale tak to rzeczywiście było i dzięki temu wszystkiemu, że ten szał wzmocniony także osobami, które racjonalnie myślą i nie zabrakło takich około 1980 roku, żeby to wszystko dobrze wymyślić, dobrze ułożyć, buty uszyć, kiełbasę kupić, żeby to wszystko znalazło się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. To, co działo się przed, w trakcie i po zejściu Polaków z najwyższego szczytu na ziemi, można prześledzić na polskieradio24.pl. Znajdziemy tam specjalny serwis poświęcony wyprawie. Media publiczne są spółkami Skarbu Państwa i państwo jest zobowiązane do zapewnienia rekompensaty za utratę wpływów z abonamentu. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia eurodeputowany PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. W ubiegłym tygodniu Sejm zdecydował o przyznaniu mediom publicznym rekompensaty w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Zbigniew Kuźmiuk odrzucił sugestie opozycji mówiące o tym, że te pieniądze mogły trafić na inny cel, na przykład na szpitale. To nie są żywe pieniądze, tylko to są obligacje Skarbu Państwa. Spółka Skarbu Państwa takimi obligacjami, zgodnie z kodeksem handlowym i prawami rynkowymi, może się posługiwać. W związku z tym sugestia, że te obligacje można przenieść do jednostki budżetowej, no jest po prostu oczywistym kłamstwem. Tego zrobić nie można. Szpitalowi można przekazać z budżetu centralnego po prostu dotację w żywym pieniądzu. Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu w tej sprawie. Ustawa trafi do podpisu prezydenta. W Wielkiej Brytanii trwa usuwanie szkód po wczorajszym sztormie Denis. Porywiste wiatr i opady doprowadziły do powodzi i podtopień, a służby ostrzegają, zagrożenie nie minęło.

Let's ride it high above the world below. This is my idea of wasting time. Now you're mine, yeah, you're all mine. And the moon is high, and the salt on your skin tastes sweet, and the fire lights got nothing on you and me. Look around, it's all we could ever need. It's going down, and we got a front row seat. We got a front row seat. It's going down, going down, yeah, it's going down. Look around, look around, baby, look around. It's going down, going down, yeah, it's going down. Oh, oh, oh. The moon is high, and the salt on your skin tastes sweet. Nowa piosenka Richarda Marxa z nowej płyty, która miała premierę dokładnie tydzień temu, a utwór jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam raz jeszcze lp3.polskieradio.pl. Z tej strony oddajemy głosy na listę. Nasza piosenka dnia, Pablo Pavo i naprawdę duży zespół Badyle. Opuszczone, zamrówkowane, to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rozteraz kostrzywi znanie i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh.

Cranberries, It's All Over Now. To jeszcze nie koniec naszej audycji, bo jeszcze przecież Graszka to za jakieś 8 minut.

bardzo wymagająca, po 11 godzin, po 12 godzin, gdzie nie można było sobie nic zaplanować. Dobra, a pasja, powołanie, te rzeczy? Nie wiem, czy do tej pracy trzeba było mieć pasję, powołanie. Jakoś nie miałem poczucia, że zmieniam świat. Zawsze marzyłem o górach, jestem astmatykiem. W Warszawie czułem się coraz gorzej. Tutaj mieszkam niecały rok i trochę chyba gdzieś zaczynam czuć, że ten organizm się może być lepiej. Tak, ja myślę, że on się oczyszcza, ja tych leków biorę mniej. Przeczytałam, że w przyszłości będą się ludzie gromadzić, ale żeby jednocześnie się uzupełniać. Typ otwarte serduszko. Tak, bardziej myślę sercem. A Piotrek rozum. Wszystkie remonty, zaplanować, zdobyć ludzi, dopilnować budżetu, żeby wszystko się zgadzało. Jakoś nie wyobrażam sobie całego życia spędzić w jednym miejscu i robiąc to samo. Aha, czyli ciebie nosi. Lubię sobie wymyślać różne rzeczy, wymyślać jakieś cele w życiu. No, ale masz bardzo ciekawą pracę, dobrze płatną. Zarządzam projektami informatycznymi. No to co chcesz tutaj robić? Jeszcze nie wiem, co to będzie. Dojrzejesz, ale nie boisz się zmiany? Nie, ja jej chcę po prostu. 100 osób w Kwieciszowicach mieszka. No a to też ciekawe, no bo Kwieciszowice w latach 20. były pięknym kurortem. Jeździł pociąg z Berlina, z Drezna. To jest dom wybudowany przed I wojną światową. Jest dawną szkołą ewangelicką. No i zależało nam na tym, żeby rzeczywiście zachować to, co jest najpiękniejsze w tym domu. Stare belki, odkryliśmy dawne podłogi, ale też dodać bardzo nowoczesne elementy. To wszystko stworzyło taki miks, że goście nam mówią, że się czują jak u siebie w domu. Cieplutko. Oni jednego dnia mówią, że się czują jak u siebie w domu, a drugiego już widzimy, że chodzą na bosaka. A ty wracasz jeszcze do swojej pracy, do Warszawy. Tak, weekendy spędzam tutaj, czasami całe tygodnie. Jak rodzina? U mnie nawet był strajk przez rok. Coś ty zrobiłaś. My tu od pokoleń. Ale teraz wszyscy zjeżdżają. U mnie było podobnie. Teraz mają prawie 800 kilometrów, żeby do mnie dojechać, ale nie ma tego złego, bo jak już sobie do mnie przyjadą, możemy więcej czasu ze sobą spędzić, porozmawiać, jakoś tak sobie tutaj pracę organizujemy, że można gdzieś razem pojechać, pójść w góry i te relacje, mimo że dalsze, to są bliższe. Dajecie radę finansowo ogarnąć to wszystko? Tak, znaczy to wszystko było policzone. Tak, logistycznie tak, przygotowałeś. Co się opłaca, co się nie opłaca. Czasem warto się na ten krok odważyć. My nie potrzebowaliśmy ogromnych pieniędzy na remont tego domu, mimo że ten dom ma 400 metrów. To jest właściwie koszt większego mieszkania na Mokotowie w Warszawie. Mamy hektarową działkę, mamy piękną czereśnię, gruszę, mamy wiśnie. No, wiśnie już nie owocuje, ale mam wspaniałe listki, które dodajemy do ogórków kiszonych. I my też rzeczywiście sprzedaliśmy mieszkanie w Warszawie, wzięliśmy jeden kredyt, drugi kredyt i znam to. Tak tu jesteśmy, więc nie jest to też niemożliwe, często trzeba z marzeń przejść do realizacji. A umiecie oszczędzać? Czego was nauczyło życie tutaj? Nie muszę też szczególnie oszczędzać. Kupiliśmy tańszy samochód, ja mam 3 pary jeansów, 3 bluzy, jedzenie mamy zapewnione, bo i tak gotujemy gościom, spotykamy się z fajnymi ludźmi, żyjemy bardzo blisko przyrody i to nam wystarcza. No czasem mieć trochę pieniędzy, żeby pojechać raz czy dwa razy do roku na urlop, żeby też coś zobaczyć i przeżyć dla siebie. To też jest tak, że nie dojeżdżamy do pracy samochodem. Nie musimy wydawać pieniędzy w restauracji na lunche. Nawet nie mamy kiedy wydawać tych pieniędzy. Mamy sąsiadów. Andrzej jest dawnym lekarzem, Sławek doktorem chemii, Renia z korporacji teraz prowadzi kaszarnię i sobie tak tutaj żyjemy. Albo żyjemy z mieszkańcami, którzy już tutaj mieszkają i albo nam w czymś pomagają, albo po prostu... Pomagają? Nie patrzą krzywo? Mieszkańcy są bardzo przyjaźni. Ktoś pożyczy pług do odśnieżania, komuś damy wodę w baniaczki, bo akurat hydrofor się zepsuł. To jest właśnie powrót do takiej pierwotnej komórki, myślę, społecznej. Czym jesteście zaskoczeni? Tak na plus. Mnie zaskakuje to, że można sobie spokojnie żyć. Też zawsze jak przyjeżdżaliśmy z Warszawy, wysiadaliśmy z samochodu koło 22:00. Piękne, iskrzące się gwiazdami niebo. Ja po raz pierwszy... mówię, że tutaj nieboskłon zakręca. Tak. Ja po raz pierwszy zobaczyłem tu świetliki w czerwcu, jak siedzieliśmy pod czereśnią. Tutaj powietrze pachnie, mamy piękny widok na góry Kaczawskie. No to jest właściwie teatr niekończący się. Nachodzi mgła, przychodzi słońce. Człowiek się nie może na nic nastawić. Musi podążać w rytm tej przyrody. Inaczej się nie da. Zobaczymy. Jak nam się spodoba, zostaniemy. Jak nie, to świat jest tak piękny, są nowoczesne technologie, że możemy mieszkać tu, trochę pracować zdalnie, a żyć w pięknym miejscu i w pięknym krajobrazie. Dzisiaj coraz częściej ludzie, inaczej niż w opowiadaniu Edgara Kereta przymknięte, choć o oczy, gdzie facet wciąż fantazjuje, gdzie, z kim przebywa, ile ma dzieci, jak wygląda jego mieszkanie i tak dalej, a przyjaciel wołał Hagi, obudź się do własnego życia. Więc dzisiaj ludzie otwierają oczy, znacznie wcześniej decydują, porządkują. To dobrze, to cieszy. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. To też była premiera naszego spotkania w Szklarskiej Porębie. Karolina Tus. Z powodu jesieni albo zimy, z wielkiej porażki małej chwili, w braku snu albo bez powodu, nadmiaru czegoś albo z czegoś głodu. No co dnie, no co dnie, no co dnie, nie cudno. Czas stanął i stoi bezradnie, generalnie jest raczej nieładnie. Niebo zrobione na szaro, wygląda jakby się decydowało. No co dnie, no co dnie, no co dnie, nie cudnie. No co dnie, no co dnie, nie cudnie. Połączony dzień z nocą paskudnie. Wszystko zlewa się. Metaforą. Początek dnia, początek nocy wyglądają prawie tak samo. W związku z tym nie wiadomo, działać czy zakończyć działanie. No co dnie, no co dnie, no co dnie, nie cudnie. No co dnie, no co dnie, nie cudnie. Połączony dzień z nocą paskudnie. Wszystko zlewa się w jeden kolor i udaje, że jest. Metaforą. Karolina Tus, no co dnie. Karolina wraz z mężem byli moimi gośćmi w Markomanii w Dolinie Norweskiej podczas festiwalu Trójka Górą. No właśnie, wczoraj wracaliśmy z tego festiwalu i słuchaliśmy oczywiście Trójki i Wojtek około 11.30 podał tę bardzo smutną wiadomość o śmierci Jerzego Gruzy. Nieśmiesznie słuchanie daje słowo. Kiedy robi się współczesnym kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakby chciał mnie zjeść. Nie bądź taki szybki, bil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz pomotać mnie do pobyt, czemu lata odrzutowych? Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z Billa. Nie bądź taki szybki, bil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę. Też przede mną podrywałeś tym systemem. Czy naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich? Ani Kasia, ani Jasia, ani Basia, ani Misia, ani Isia, ani Rysia, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani siostra Tani, pani Ania. Nie bądź taki szybki, bil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, bil. Nie niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast wpadać jak od razu, lepiej odjąć trochę gazu. O czym właśnie mówi refren ten? Nie bądź taki szybki pił. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki Bill. Nie bądź taki szybki Bill. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz odmotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki Bill. Nie bądź taki szybki Bill. Nie bądź taki szybki Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki Bill. Wojny domowej, jako pani Grabczyk, Kasia Sobczyk śpiewała Nie bądź taki szybki Bill. Jerzego Grudzę poznałem osobiście w 1985 roku. Festiwal piosenki w Sopocie. Krzysztof Materna zaproponował mi, żebym był takim radiem festiwalowym. To znaczy on, Krzysztof z Bogusią Wander będą wychodzić i zapowiadać. Witamy państwa na festiwalu Sopot 85. A ja potem za przepierzenia, siedząc sobie w słuchawkach, będę wprowadzał poszczególnych artystów typu Dana Gillespie, trochę z Londynu, trochę z Wiednia przyleciała, żeby zaśpiewać nam piosenkę taką i taką. No i rzeczywiście tak miało być. Ja poleciałem do tego Sopotu, pojechałem do tego Sopotu tak po prostu w dżinsach i w koszulce. No i kiedy na pierwszej próbie Krzysztof przedstawił panu Jerzemu tę propozycję, no to pan Jerzy powiedział, no dobrze, panie Marku, no będzie pan takim radiem festiwalowym, będzie pan sobie siedział za tym przepierzeniem, ale na początek musi pan wyjść na estradę i powiedzieć dzień dobry państwu. Ja mówię, panie Jerzy, ale ja nie mam się w co ubrać. 1985 rok. Wystąpiłem w spodniach wypożyczonych z teatru Jerzego Gruzy, w butach inspicjenta i w białej marynarce z kolekcji Hof, kupionej, to już moja była biała marynarka, kupionej w domach centrum. No i Dana Gillespie, z którą zaprzyjaźniłem się podczas tego festiwalu, powiedziała, że jak wyszedłem i mnie zobaczyła, to wyglądałem jak kelner z Miami albo dentysta z Wiednia. No właśnie, takie było moje pierwsze spotkanie z Jerzym Gruzą. To teraz Klan. We'll be right back. Sen i kuszenie. Tak się zaczyna jedna z moich ulubionych płyt z tamtych czasów, Morowisko grupy Klan. No właśnie, czy nie za wcześnie te ptaszki? No właśnie tak podobno dzisiaj jest. Słuchaczka napisała, że w Zgierzu 16 stopni, u nas tylko 13. No, w związku z tym, ale i słońce jest. Życzymy Państwu miłego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Marek Niedźwiecki. Bowie, do południa.